ومنها اخت سياق عليها اختصار الشاعر في قولي قلت لها كفي فقالت لي قاف كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال الالف اعلى الله واللام لطف والميم ملك وعنه ان الف لام را وحا ميم ونون مجموعهما الرحمن وعنه ان الف لام ميم معناه ان الله اعلم ونحو ذلك سائر الفواتح وعنه ان الالف من الله تعالى واللام من جبرائيل والميم من محمد اي القران منزل من الله تعالى بلسان جبرائيل على محمد عليه السلام او الى مدد اقوام واجال بحساب الجمل كما قاله ابو العاليه متمسكا بما روي انه عليه الصلاه والسلام لما آتاه اليهود تلي عليهم الف لام ميم الوكره فحسبوا وقالوا كيف ندخل في دين مدته 71 سنة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قال غيره فقال الف لام ميم صاد والف لام را والف لام ميم را فقالوا خلق علينا فلا ندري بأيها نأخذ فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك فهذه دلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكات والسجيل والكساس أو دالة على الحروف المبسوطة مقسمم بها لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومائدة خطابه هذا وإن القول بأنها أسماء الصور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستنكرة عندهم وتؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى وتستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث إن الاسم يتأخر من المسمى بالرتبة لأننا نقول هذه الألفاظ لم توهد وزيدة للتنبيه والدلالة للانقطاع ہو گیا الى آخره ہے وہ اپنے طور پر نہیں کہہ رہی ہے بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, زبان سے پہنچی ہے. تو یہ ابتدا میں آ جانے چاہیے تھے تاکہ سارا قرآن نازل ہونے سے پہلے ابتدا میں پتہ چل جاتا کہ یہ معجز ہے اور اس میں یہ مصلحتیں اور حکمتیں پائی گئی ہیں. اس کا جواب دیا اللہ فرقت کی مختلف صورتوں میں کیوں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور یکدم ایک جگہ پر کیوں نہیں ان کو ذکر کر دیا گیا. لحاظ الفائدہ سے ایک تو یہ فائدہ ہو گیا, گیا ایک اسی پلیگ ماہر علوم میں جس حد تک جا سکتا ہے ادراک کر سکتا ہے تو وہ فائدے حکمتیں جائیں وہ سامنے آ گئیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بار بار کی تعدی جائے تو وہ پائی گئی, ایک جگہ ہو جاتی تھی ایک جگہ تعدی ہو گئی, اب کئی صورتوں میں آ گیا پھر بار بار یہ تعدی والی صورت جائے تو وہ پائی گئی. اور بار بار کا تکرار ذہن میں ایک چیز کو اچھی طرح بٹھا دیتا ہے, جس طرح فبیا گمات کا زبان کا تکرار پایا گیا. یہ ہے کہ قصہ مختلف اسلوب انداز سے مختلف جگہ پر بیان کر دیا گیا ہے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. اسی طرح سے مختلف جگہ پر جب ان کا ذکر آ گیا بار بار تبدیل ہو گئی اور یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کرا دی گئی کہ یہ تمہارے بس سے باہر کیوں ہے کہ اللہ کا کلام ہے, بشر کا ہوتا پھر تم اس کا مقابلہ معاوضہ کر سکتے تھے. اور شاید کہ ان کو اکٹھا آواز قرآن میں فائدہ کے لیے جو ہم نے بیان کیا ہے, مثلاً ثلاثیات ہیں 13 جگہ پر بیان کیا گیا ہے, ثنائیات ہیں تو 4 جگہ پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ وہ اسم میں فعل میں حرف میں پائے جاتے ہیں, پھر اسم میں کبھی بلا حذف کبھی بلا حذف, تو یہ 4 قسم ہونے پر تنبیہ کے لیے 4 جگہ پر اس کو ذکر کر دیا گیا ہے. تو ایک تو یہ ہو گئے نقطے جو ہم نے بیان کیے ہیں, تو اس سے ہٹ کے یہ ہو گیا کہ تحدی کا اعادہ بار بار پایا جائے اور تنبیہ ہو جائے اس پر کہ یہ تمہارے کلمات انہی حروف سے معلق ہیں, قرآن پاک کے بھی کلمات انہی ہیں حروف سے ہیں, تو اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو آدمی کیوں آتے, بل مبالغہ تھی اور اسی میں مبالغہ کرنا مقصود ہو گیا. اب الف لام میم ایک الگ جملہ ہے, ترکیب اس کی کیا ہوگی, مانس کا کیا بنے گا, تو گیا المعلق من حاضر حروف کلا یا دیے مبتدا ہے, خبر اس کی جائے تو مذوف ہے. الف لام میم تو حروف پر دلالت کر رہا ہے اور حروف جو ہے وہ اپنے معنی پر مستقل تال ہوتے کوئی نہیں ہے, پھر جب کسی معنی مستقل پر دلالت ہی کوئی نہ پائی گئی تو مبتدا بنانے کا تو کیا ہے یا خبر بنانے کا تو کیا بن سکتا ہے. اس نے اس کا جواب دیا کہ یا تو مبتدا معذوف ہے, حاض المتدا ولفن حاض الروف یہ مراد ہو گیا, یا یہ مبتدا ہے خبر معذوف ہے, المعلفن حاض الروف متعدن بہی یہ مطلب ہو گیا. تو کویا بذات خود یہ نہیں مبتدا یا خبر بن رہے ہیں بلکہ ان سے سمجھ آ رہی ہے خبر یا مبتدا جو ہے, اس طرح پر اس کو جملہ پورا بنانا اور آیت پوری بنانا صحیح ہو جائے گا. جلدی اور مانا کیا یہ متحدہ رہی مؤلف ہے ان حروف کی جنس سے, اب مبتدا معذوف ہو گیا نا اور الف لام میم سے مراد مؤلف نازل حروف یہ ہو گیا جلد المعلق نازل حروف جو سمجھ آ رہا ہے الف لام میم سے وہ مبتدا ہو گیا اور خبر جائے تو وہ معذوف ہو جائے گی مقدر میں ہی. تو یہاں تک کیا بات آئی کہ یہ حروف کے اسماء ہیں الف آ پردال ہے، با بے پردال ہے، لام لا پردال ہے، یہ ہو گیا. دوسرا قول یہ کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، الف لام میم میں صورت کا نام ہو گیا، کاف آیا انصاد صورت کے ابتدا میں اس کا نام ہو گیا، الال القیاس یہ صورتوں کے نام ہیں، اور اکثر علماء مفسرین جو ہیں تو اسی کے قائل ہیں. اور کوئی نام دینے کی بجائے یہ حروف جو ہیں ان کے ساتھ موسوم انہیں کیوں کیا گیا ہے، بتلاتے ہیں کہ یہاں بھی وہی اشارہ ہو گیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس کے مقابلے سے عاجز کیوں آتے. پیچھے بھی یہی نقطہ ہو گیا، یہاں بھی یہی ہو گیا، تو فرق کیا پڑا ہے اس میں؟ جواب یہ ہے کہ وہاں مقصود بھی ذاتی اسی نقطے پر تنبیہ ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر کا ہوتا تو تم مقابلے سے عاجز آتے. یہاں مقصود بھی ذات تو کیا ہے؟ صورت پر دلالت، لیکن بتبا یہ فائدہ بھی ساتھ حاصل ہو جائے گا، تو یہ فرق پڑ گیا اس میں اور اس میں. وہاں مقصود بھی ذات یہی تنبیہ ہے، یہاں مقصود بھی ذات تو علمی معنی ہے، لیکن بتبا دلالت جو ہے وہ اس بات پر بھی ہو گئی، تنبیہ بھی ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، عام بندوں کا کلام نہیں ہے. اور کہا گیا ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، صورتوں کے، اور اسی پر اکثریت کا اتفاق ہے. وجہ اس نام کے ساتھ موصول کرنے کی کیا ہے؟ اشارہ کرنا ساتھ اس بات کے لیے کلمات ہیں، وہ کلمات ہیں معروف ترکیب والے ہیں. تو اگر نہ ہوتے ہوئے یہ الہی اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہ ساکت ہوتی ہوتی قدرت ان کی اس کے مقابلے میں. بس اب اس پر دلیل کہ یہ صورتوں کے نام ہیں وہ کہ ان کا کوئی معنی ہے یا نہیں، اگر کہو سرے سے معنی ہی کوئی نہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ صورت میں قرآن پاک جو ہے تو اس کا حبس ہونا لازم آ جائے گا، چیلنج کرنا اس کے ساتھ وہ غلط ہو کے رہ جائے گا. جب آپ چیلنج کریں تو لوگ پوچھ رہے ہیں الف لام میم کا معنی بتلاؤ، آپ کے معنی تو مجھے نہیں پتا لیکن کلام میرا بے مثال ہے، اس کا تو کیا بنے گا؟ لہذا یہ صورت کے سرے سے معنی ہی کوئی نہ ہو یہ باطل ہے، لا والا کوئی نہ کوئی معنی اس کا جائے تو وہ ہونا چاہیے. پھر لغت کے اندر جو وضو اللہ ہے معنی وہ مراد ہوگا، وہ تو روح ہجا ہو گئے، آبا تا وغیرہ یہ ظاہر ہے، وہ تو یہ امراض نہیں ہے. تو پھر لا والا یہ کہا جائے گا، یہ ان صورتوں کے نام ہے، ان کے ابتدا میں ان کو ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ، پاک جو ہے وہ لغت عرب کے مطابق نازل ہوا ہے، بلسان عربی مبین کہا گیا ہے. لہذا کوئی ایسا معنی لینا جو لغت عرب سے ہٹ کے ہو وہ صحیح نہیں ہوگا. اگر لغت عرب میں یا معنی ہے حروف والا، یا پھر جس کے ابتدا میں یہ ذکر کیے گئے ہیں ان کے لقب ہونے والا معنی دیا تو وہ مراد ہوگا، تو لا والا پھر یہ لقبی معنی دیا وہی متعین ہو جائے گا. اور استدلال کیا گیا بڑی طور کے اگر نہ ہو وہ مفہمہ تو ہو جائے گا خطاب ہم، مفہمہ کی بجائے ہم زیادہ مناسب ہے. بڑی طور کے اگر نہ ہو وہ جو الفاظ ہے مفہمہ، کوئی معنی سمجھا گیا نہ سمجھا گیا ہو جائے گا خطاب کے ساتھ، ایک طرف تادی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف پر معنی ہی کوئی نہیں. ان الفاظ کا پوچھو بولنے والے سے، وہ کہتا ہے معنی تو مجھے نہیں آتا پر کلام میرا بے مثل ہے، اس کا تو کیا بنے گا؟ تکلم بزدی مال عربی جیسا عربی کے ساتھ حبشی زبان میں بات کی جا رہی ہے اور وہ کیا سمجھے گا؟ وہ جٹ کے ساتھ انگریزی بولنا شروع کر دے یا تم عربی بولنا شروع کر دو اسے کیا سمجھ آئے گی؟ تو یہ بولنے والے کی حماقت الٹا سمجھی جائے گی. اسی طرح قرآن دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ دلیل متقین، متقین کے لیے ہدایت ہو، سارا قرآن سراسر ہدایت ہے. پھر یہ جو حروف ہجا ہے ان کا معنی سرے سے کوئی نہیں, ہدایت کیا سے حاصل ہوگی, یہ خرابیاں لازم آئیں گی. تکلم بالمعمل, تکلم بالزنجی والعربی, قرآن کا بیان ہدایت نہ ہونا, یہ تینوں لازم باطل ہیں. ظلام اللہ پھر مفہم نہ ہونا, یہ باطل ہو گیا. اور خرابی کیا ہوگی, تمام غلط تہذیب ہی چیلنج کیا جا رہا ہے, جس کا معنی کوئی نہیں, اس کے ساتھ کسی کو چیلنج کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. یہ چار قسم کی خرابیاں صورت میں لازم آئیں گی, یہ لازم باطل ہے, پھر ملوم بھی باطل ہو گیا. اب پہلی شک کے مفہم ہے, یہ کوئی نہ کوئی معنی ان کا ہے, پھر جن کے ابتدا میں انہی کے نام مراد ہیں یا کوئی اور مراد ہے, کوئی اور ہو لغت عرب میں کوئی موضوع لامانہ اور وہ تو ہے کوئی نہ, پھر لامالا یہی جائیں تو وہ مراد ہونے چاہیے. اور نہیں ہوگا تمام قرآن جو ہے بیان اور ہدایت اور نہیں ممکن ہوگی تحدی اس کے ساتھ. اور اگر مفہم یعنی معنی ان کا ہے جو ان سے سمجھایا گیا ہے, یہ ارادہ کیا جائے گا ان کا, یہ مستحل ہے, مستحل ابتدائی حصہ ان کا, یہ مستحل ہے اس بنا پر کہ وہ استعلال کا مطلب کیا ہوتا ہے, چاند دیکھ کے لوگوں کو متوجہ کرنا, حال الہلال واللہ, یہ اعلان ندا یہ معنی ہو گیا نا, تو جس کے ابتدا میں ہے اور بتلا رہے ہیں کہ میں فلاں صورت کی آگہی کر رہا ہوں, اطلاع دے رہا ہوں, یہ مستحل ہو گیا دل بنا پر بنا کے معنی ہے. دو شکیں ہو گئیں, یا جس کے ابتدا میں ہے اسی کا لقب ہے, اس کا نام ہے, یا ماسوا ثانی جو ہے وہ باطل ہے. مراد ہوگا وہ کہ ایسا مانا جس کے لیے وضع کیا گیا لغت عرب میں, ظاہر ہے نہیں ہے لغت عرب میں ان کے لیے کوئی اور معنی نہیں ہے, وضع کیے گئے ہیں غرض ترکیب کے لیے, نہ کہ کسی معنی پر دلالت کے لیے. الف با تا سا کی وضع کیوں ہے, تاکہ اسے کلمات کو مرکب کیا جا سکے, نہ کہ بذات خود کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے ہے. کیا اس کا غیر مراد ہوگا, وہ باطل ہے, اس لیے کہ قرآن نازل کیا گیا ان کے لغت پر. اگر لغت عرب کے علاوہ کوئی اور ہے معنی کسی لغت کے لحاظ سے وہ مراد ہو, اس طرح آگے آئے گا کہ جو یہ آزاد والا علم ہے اس کے مطابق الف ایک دو, دو ہو گیا, جیم تین ہو گیا, دال چار ہو گیا, اب جد ابد اتی کلم انصاف اس کو رشت زدر, تو ان کے اعداد اس طرح بیان کرتے ہیں. اگر وہ مراد ہو جائے تو وہ لغت عربی تو ہے کوئی, اور قرآن جائے تو وہ لغت عربی کے اندر نازل ہو رہا ہے, تو اس لیے ایسے معنی مراد لینے جائیں تو اسے ہی نہیں ہو سکتے ہیں. تو غیر لغت عرب میں ہوتی ہے باطل ہے, کیونکہ قرآن نازل کیا گیا ان کی لغت پر, واسطے قول باری تعالیٰ کی لسان عربی ہے, لہذا نہیں حمل کیا جائے گا اس معنی پر جو نہیں ہے. بات ختم ہوگی. اب اور بتلاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ القاب ہے صورتوں کے, بلکہ اور مقاصد کے لیے ان کا ذکر پایا گیا ہے, اور ذکر کرنا عبث بھی نہیں ہوگا, تکلم بالعربی مدنجی بھی نہیں بنے گا, وغیرہ وغیرہ جو سکم خرابیاں ذکر کی ہیں وہ نہیں لازم آئیں گی. پہلا قول کیا ہے, یہ زائد ہو جائے, تنبیہ کے لیے ہو جائے, جس طرح کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو پہلے اللہ اما ہا اس طرح کہا جائے گا, پھر مقصد کی بات کی جائے گی. اسی طرح یہ بھی, اسی طرح ایک کلام ختم ہو گئی دوسری کلام شروع ہو رہی ہے, آغاز ہو رہا ہے, ایک کے اختتام دوسری کے استناف اور ابتدا پر تنبیہ کرنا جائے تو وہ اس میں مقصود ہو جائے, جس طرح کے قطرب نے کہا ہے. تو لہذا اب یہ بھی مقصد نہ ہوئے تھے, ایک خاص اہم قسم کا مقصد ہے اس میں پایا گیا. دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ کلمات کی طرف اشارہ ہے, جن کے اختصار کے طور پر ایک ایک حرف جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے, جس طرح قالت لی قاف کفی فکنت لی, قلت لا کسی فقالت لی کاف, میں نے اسے کہا رک جا, اس نے کہا میں رک گئی. کاف وقفتوں کا مخفف جو ہے وہ ہو گیا, تو یہ بھی اسی طرح مخففات جو ہے وہ ہو جائے. اب بھی بیمانہ ان کا لازم, بیمانہ ہونا لازم جائے تو وہ نہیں آئے گا. اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انواد سمر بھی ہے کہ الف آلاء اللہ سے ہے, لام لطف اللہ سے ہے, میم ملک اللہ سے ہے, یا اسی طرح الف لام را آمین نون مجموعہ ان کا الرحمان ہو گیا. تو گویا رحمان کا جو وصف ہے لقب ہے اس کو مختلف حصے کر کے مختلف جگہ پر ذکر کر دیا گیا ہے. اسی طرح یہ تو ہو گیا کہ باری تعالیٰ کے نام ہے ان کے مختصر لفظ ذکر کر کے اشارہ کر دیا گیا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اوصاف جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہو, جس طرح الف لام میم کے بارے میں انہوں نے فرمایا ان اللہ عالم, الف انا سے ہو گیا, لام اللہ سے ہو گیا, اور میم جو ہے وہ عالم سے ہو گیا. تو اللہ کی ذات پر بھی وصف پر بھی جو ہے تنبیہ اس میں پائی گئی. یا باری تعالیٰ کے افعال جو ہیں تو ان سے عبادت ہو جائے, جس طرح فرمایا کہ الف علاء اللہ ہے, لام لطف اللہ ہے, میم ملک اللہ جو ہے یہ مراد ہے. تو اس طرح ہو جائے کہ الف لام میم سارے کا معنی ان اللہ عالم یہ ہو گیا. اسی طرح یہ لام اللہ سے ہو گیا, الف اللہ سے ہو گیا, لام جبریل سے ہو گیا, میم محمد سے ہو گیا, معنی کیا بن گیا کہ قرآن منزل من اللہ ہے, بلسان جبریل ہے, اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والا ہے. یہ اختصار ہو گئے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہی نام ہے, ایک ایک حرف اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. یا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر دلالت ان میں ہے, یا اللہ تعالیٰ کے افعال پر دلالت ان میں پائی گئی ہے, یا اللہ تعالیٰ سے ماسوا پر بھی دلالت پائی گئی, جس طرح لام جبریل کا ہو گیا, میم محمد کا ہو گیا, تو الف میں اللہ کی ذات پر دلالت یہ ہو گئی. یا اس سے جو علم الاعداد ہے اس کے مطابق اعداد بیان کرنا جائے تو یہ مراد ہو جائے. یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ کیا بھائی آپ کے نازل ہوئی, آپ نے الف لام میم ذالک الکتاب یہ پڑھا. انہوں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری نبوت کا دوران یہ 71 سال ہے, ایسی امت میں ہم کیوں داخل ہوں جس کی میادی کلی 71 سال ہے. تو آپ ہنس پڑے ان کے اس جاہلانہ استدلال پر. انہوں نے پوچھا کوئی اور بھی ہے, تو آپ نے پھر دوسری جو تھی آیات اور قطعات تو وہ تلاوت فرمایا, الف لام را, الف لام میم صاد. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس کا اعتبار کریں کس کا نہ کریں, لہذا ہم نہیں داخل ہوتے تمہاری امت کے اندر. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے اس استدلال پر انکار نہیں فرمایا, بلکہ مزید جو ہے آیتیں مقدس والی تو وہ پڑھ دی ہے. گویا حد بندی کرنے کا ترکیب یہ تمہارا غلط ہے, لیکن فی الجملہ سمجھنا عدد مدت یہ غلط نہیں, آپ نے اس پر اعتراض نہیں فرمایا. یہ مراد ہو جائے اس سے پھر ابس ہونا تو لازم کوئی نہ آیا نا, خاص گنتی جائے اور عدد اس کی طرف اشارہ جائے وہ کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ترقی کتنے عرصے تک ہوگی, پھر سابقہ حالت پہ بحالی کس حد تک رہے گی, پھر تنزل کس وقت شروع ہوگا, اس طرح مختلف ادوار ہیں ان کی طرف اشارات جو ہیں تو وہ پائے گئے ہوں, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. لہذا صورتوں کے نام ہونا ضروری نہیں, اس سے ہٹ کے بھی اور مفاد جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور یہ تکلم بل عربی مازن جی یا ابس ہونا یا تحدی کے قابل نہ رہنا, یہ کوئی خرابی اس میں لازم نہیں آ سکتی ہے, اور مفاد جو ہیں وہ بھی اس میں ہو سکتے ہیں. چل میں کہا جائے کہ ہو جائے یہ زائد واسطے تنبیہ کے اور دلالت کے اور منتظر ہونے کلام کے اور شروع ہونے نئی کلام کے جس طرح سے کتب کا قول ہے یا اشارہ کرنے کے لیے اشارہ طرف ان کلمات کے یہ ان میں سے اختصار ہے جس طرح شاعر نے اختصار کیا ہے. قالت قلت لہا کفی میں نے اسے کہا رک جا تو اس نے کہا کاف میں رک گئی. اور جس طرح کی روایت کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے فرمایا کہ الف جو ہے وہ اللہ سے ہے اور لام سے ہے میم اللہ سے ہے اور انہی سے ہے کہ الف لام را آمین نون ان کا مجموعہ رحمان ہو گیا. گویا جہاں بھی یہ پائے گئے ہیں تو وہ اس رحمان والے اسم کی طرف اشارہ ہے. نون سے بھی رحمان کی طرف ہو گیا, الف لام را سے بھی رحمان کی طرف ہو گیا, میم سے بھی ادھر ہو گیا اشارہ. چل اور انہی سے ہے کہ بے شک الف لام میم اس کا معنی ان اللہ عالم ہے اور اس کے صرف اللہ تعالیٰ کے اسماء ہو گئے, ساتھ صفات بھی شامل ہو گئیں. انا اور اللہ میں ذات کا کی طرف اشارہ ہو گیا, عالم میں صفت کی طرف اشارہ ہو گیا اور اسی کی معنی باقی فواتد ہیں ان میں بھی. چل یہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے اور ذاتیں جو ہیں ان کے اسماء کی طرف اشارہ ہو جائے, جس طرح اگلے قول میں آ گیا کہ الف اللہ سے ہے, اللہ سے ہے, لام جبریل سے ہے, اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. مطلب کیا بنا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف زبان جبریل پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, یا مدد اقوام قوموں کی مدت اور اجل کتنی ہے حساب جمل کے لحاظ سے تو وہ مراد ہو جائے. جس طرح بلالیہ نے کہا ہے تبصر کرتے ہو ساتھ اس کے جمعی ہے جو روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودی لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان پر الف لام میم ذالک الکتاب کی تلاوت کی, انہوں نے حساب لگایا اور کہا کیسے داخل ہوئے دین میں کہ جس کی مدت 71 سال ہے تو آپ مسکرا پڑے. انہوں نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الف لام میم اور الف لام را الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را. انہوں نے کہا کہ خلط تعالی اللہ تم نے ہم پر خلط ملط کر دیا ہے, ہم نہیں جانتے کہ کون سی مدت کا اعتبار کریں. اب اس سے استدلال کیسے ہوگا؟ یہ تو یہودیوں کا استدلال تھا, یہودی جو سمجھے وہ ہمارے لیے حجت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ سرکار کو ہم اس طرح تلاوت کرنا ترتیب کے ساتھ اور برقرار رکھنا ان کے اس نظریے پر انہیں جو استنباط کیا تھا, یہ دلیل ہوگی اس پر کہ واقعی یہاں مدتوں کی طرف اشارات جائیں تو وہ پائے گئے ہیں. اب اس پر اعتراض ہو گیا کہ یہ جو ہے مدت کی طرف اشارہ, یہ کوئی لغت عربی کے لحاظ سے تو معنی ہے کوئی نہ, اور قرآن لسان عربی مبین میں نازل ہونے والا ہے تو جو معنی عرب سمجھیں وہ ہونا چاہیے نا, نہ کہ جو غیر لوگ متعین کریں وہ مراد ہونا چاہیے. پھر یہ لغت عرب کے ساتھ بھی خاص کوئی نہیں ہے, ابجد والا حساب جو ہے کسی بھی زبان میں یہ ہو سکتا ہے. تو قرآن عربی میں نازل ہوا تو جو عربی معنی موضوع ہے وہ مراد ہونے چاہیے, نہ کہ غیر عربی لغت میں جو معنی مراد ہوتے ہیں تو وہ یہاں مراد لیے جانے چاہیے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ مشہور ہے یہ عدد والا معنی, سارے لوگ جو ہیں تو وہ اس طرح اعتبار کرتے رہتے ہیں, تو لہذا اس شہرت کی وجہ سے یہ عربی ہونے کے حکم میں داخل ہو جائیں گے. جس طرح اور کئی الفاظ جو ہیں عجمی ہیں لیکن قرآن پاک میں مستعمل ہے, مشکات ہو گیا, سجیل ہو گیا اور اس طرح کے ہیں تو وہ بھی معروف مشہور ہونے کے لحاظ سے ہو گئے. اگرچہ غیر لغت کے ہیں تو اسی طرح یہ بھی اگرچہ غیر لغت کے ہیں لیکن معروف ہیں لوگوں کے درمیان, لہذا ان کو مستعق بنانا صحیح ہو جائے گا. چل اور یہ دلالت اگرچہ نہیں ہے عربی اگرچہ نہیں عربی لیکن بس وہ مشہور ہوں گے اس کے لوگوں کے درمیان, حتیٰ کہ عربوں کے درمیان بھی مشہور ہے لہ کر کے دلالت کو حابل مہرآباد کے ساتھ پھر یہ شہرت لاحق کر دے گی ہم کو کس کے ساتھ؟ مہرآباد کے ساتھ، یعنی جو عربی بنا دیے گئے ہیں، اصل میں عربی نہیں لیکن عربی ان کو بنا دیا گیا ہے، وہی اعراب وغیرہ ان پہ جاری کر دیے گئے ہیں، جس طرح مشکات وغیرہ یہ ہو گئے، اور دعویٰ کہتے ہیں ایک تو یہ تھا مزید ہو جائے تنبیہ کے لیے، اس سے ہٹ کے یہ الفاظ وہی مفردہ حروف جو ہے تعجیب و مراد ہے، لیکن مقام قسم میں ان کا ذکر جو ہے تو وہ کر دیا گیا ہے. اب قسم تو عظیم چیز کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے، یہ بات آسا وغیرہ تو عامی قسم کے حروف ہیں، ہر لغت کے اندر یہ چلتے رہتے ہیں، تو پھر اس کو یہاں قسم کے مقام میں ذکر کرنے کا تو کیا بنتا ہے. کچھ ان میں سے ہوں گے جو عربی میں نہیں پائے جاتے، مثلاً ہمارے یہاں ٹے ہے، عربی میں وہ ٹے نہیں پائی جاتی، لیکن اکثر جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، پھر جو عام ہو گیا تو مبتذل ہو گیا نا، بے عزت ہو گیا، پھر قسم تو عزت والی چیز کی اٹھائی جاتی ہے، پھر جب ان میں عزت کوئی نہیں کرے ان کے ساتھ قسم اٹھانے کا تو کیا بن سکتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ یہ قرآن پاک میں بھی مستعمل ہے، صورتوں کی جز بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام مبارک جو ہیں ان کی جز بنتے ہیں، تو مادہ خطاب ہے باری تعالیٰ کے اور اس کے اسماء کے مسائل ہیں، اس لحاظ سے ان میں عظمت آ جائے گی، لہذا ان کو مقسم نہیں بنانا، اس لحاظ سے صحیح ہو جائے گا. چل یا وہ دلالت کرتے ہیں ان حروف اور دلالت، یا ہم کہتے ہیں لے ملا یجوز سے تعلق ہو گیا نا، ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں جائز کہ ہو جائے یہ دال اوپر حروف مخصوصہ کے اثر حال ہے کہ وہ مقسم بہا ہے، ان کے ساتھ قسم اٹھائی گئی ہے. اب قسم تو عزت والی چیز کی ہوتی ہے نا، تو ان میں تو عزت ہے کوئی نا، عامی قسم کے حرف ہے، ہر لغت میں پائے جاتے ہیں، فارسی ہو، اردو ہو، عربی ہو، اس کا جواب دیا واسطے مشرف اور ان کے ساتھ اس شرف کے لیے وسائل ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اور مادہ اس کے خطاب کے. آزا خود آزا، یہ تو ہو گیا تیرا کہنا کہ یہ عربی سے ہٹ کے کوئی اور معنی مراد لیا جائے ان کا، تو پھر یہ خطاب عربی میں زنجی لازم آئے گا، کلام عمل بن جائے گی، تعدی جائز نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے ثابت کر دیا کہ نہ کوئی معنی ان کا لیا جائے ہٹ کے اور کوئی یہ خرابی سکم جب لازم نہیں آتا. اب جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہی معنی ان کا ہونا چاہیے، صورتیں جن کے ابتدا میں ذکر کیے گئے ہیں انہی صورتوں کے نام ہونے چاہیے، اس دعوے پر اعتراض ہے کہ یہ نام بنانا صورتوں کا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، کئی پہلو سے خرابی اس میں لازم آئے گی. ایک تو یہ ہے کہ مثلاً سورت بقرہ کے پھر نام کتنے ہو گئے، الف لام میم، تین نام ہو گئے، کاف یا انصاف جو سورت کے ابتدا میں ذکر کیا گیا پانچ نام ہو گئے اس کے، حامیم عین سین کاف جہاں ذکر کیا گیا ہے، پھر یہ اتنے زیادہ نام تیار رکھ دینا کسی ایک شے کے تو اس کا کوئی تک جائے تو وہ نہیں بنتا ہے. تین سے زیادہ اسماء یا اس سے بھی زیادہ کے ساتھ ورموں کے نزدیک کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے اور غلط ہے. ایک تو یہ خرابی اس میں لازم آئے گی. دوسرا الف لام میم سورت کا حصہ بھی ہو گیا، نام بھی ہو گیا، اسم مسمہ میں اتحاد ہو گیا، حالانکہ اسم الگ ہونا چاہیے، مسمہ الگ ہونا چاہیے، اسم دال ہوتا ہے، مسمہ مدلول ہوتا ہے، مسمہ ذات حقائق ہوتے ہیں، جبکہ یہ الفاظ ہوتے ہیں جس پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں اتحاد اسم اور مسمہ جو ہے اس کے درمیان لازم آ جائے گا، ایک یہ خرابی. دوسرا ہے مسمہ پہلے ہوتا ہے، اسم بعد میں تجویز کیا جاتا ہے، یہاں نام پہلے آ گیا ہے، پیچھے بھی آ گیا، پہلے بھی آ گیا، تو تقدم خیالات اس سے ہی دور مزمر والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی نا. پہلے بچہ پیدا ہوگا تو نام رکھا جائے گا نا اس کا, پھر اس لحاظ سے الف لام میم مؤخر ہونا چاہیے. ادھر مقدم بھی آ چکا ہے, پھر شیخ اپنے آپ سے تقدم جائے تو وہ لازم آ گیا, اور یہ باطل ہے. یہ تین سکون اور خرابیاں صورت میں لازم آ جائیں گے. چل بانر کولا اور تحقیق کال کرنا اس کا بھی اسماء ہے, سورتوں کے یہ نکال دے گا جو نہیں ہے لغت عرب میں, کیونکہ نام رکھنا تین اسموں کے ساتھ یہ زیادہ چاہتی ہے, یہ ناپسندیدہ ہے ان کے نزدیک. ان کے ایک یہ بھی لغت عرب کے خلاف سے لازم آ جائے گا. دوسری خرابی کیا کہ یہ پہنچائے گا طرف متحدوں میں اسم اور مسمع کے اتحاد, وہی مسمع بھی بن گیا الف لام میم, تو وہی اسم بھی ہو گیا تو اتحاد اسم مسمع کا لازم آ گیا. تیسرا یہ کہ چاہے گا خاص قدرت کا کل سے اس لحاظ سے کہ جو نام ہوتا ہے یہ مسمع سے مؤخر ہوتا ہے رتبے کے لحاظ سے. ویسے تو نام پہلے بھی آ جاتے ہیں, مبشرہ میں رسول ہی آتی میں بعد اسم ہوا احمد, نام پہلے ذکر کر دیا گیا ہے, ذات بعد میں آ رہی ہے, لیکن رتبے کے لحاظ سے پہلے مسمع ہوگا تو پھر اسم ہونا چاہیے. وہ تو خوشخبری دی جا رہی ہے اس نام والے ہوں گے آئیں گے, لیکن پہلے آپ کی ولادت پاک ہوئی تو پھر یہ نام محمد احمد تجویز کیے گئے, رتبے کے لحاظ سے تاخر ہونا چاہیے. جبکہ یہاں تقدم پایا گیا ہے تو پھر تقدم خیال عرب سے ہی لازم آ گیا, یہ دور مزمر والی صورت ہے وہ بن جائے گی. اب اس کی جوابی کاروائی فرماتے ہیں. یہ کہنا کہ یہ زائد ہیں اور تنبیہ کے لیے آ گئے, کسی کو متوجہ کرنا, خبردار کرنا, اپنی طرف راغب کرنا, یا ایک کلام کے انقطاع اور دوسرے کے شروع ہونے پر دلالت کرنا, یہ معنی مراد ہو جائے اس کا رد کرتے ہیں کہ لم تو حد مزیدہ تن یا لفلام بی یا لفلام را یا کافا یا انسواد اس قسم کے حروف, یہ تنبیہ کے لیے اور استناف کے لیے معروض نہیں ہے, بلکہ اما بعد یا الا یا اما یا ہا وہ ایک کلام کے ختم ہونے دوسرے کے شروع ہونے پر وہ دلالت کرتے ہیں, معروف وہ ہے نہ کہ یہ الف لام میم وغیرہ, یہ معروف ہے. لہذا جو معروف معنی ہے وہ چھوڑ کے دوسرے معنی پر ان کو عمل کرنا اس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. پھر تنبیہ کے لیے ضروری نہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں استعمال کیے جائیں. الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا فاتحہ پڑھی جا رہی ہے, تبارک اللذی بیدہ الملک پڑھیں گے تو پتہ چلے گا سورت ملک پڑھی جا رہی ہے. لہذا کوئی ضروری نہیں کہ الف لام میم کے ذریعے پتہ چلے کہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے, اگلی ختم ہو رہی ہے. ان حرفوں سے نہیں دلالت, بلکہ اور کلمات ہیں ان سے بھی ایک اختتام اور دوسرے کے ابتدا کا پتہ زیادہ چلتا رہتا ہے. الحمدللہ کا بذات خودمانہ بھی ہے اور نئے کلام کے شروع ہونے پر دلالت بھی ہے, تبارک اللذی کا بذات خودمانہ بھی ہے, ایک کلام کے ختم ہونے اور نئے کلام کے شروع ہونے پر دلالت بھی ہے. لہذا ضروری نہیں کہ استیناف پر دلالت کے لیے بیمان لفظ ذکر کیے جائے, معنی والے جائیں تو وہ نہ ذکر کیے جائیں. اور توجہ کیا کی تھی, اختصار ہو جائے کلمات کا, جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یا شاعر نے کہا ہے قلت لا کفی فقالت لی کاف, اس کا جواب دیتے ہیں لم تستعمل للاختصار من کلمات معینہ, لغت عرب کے اندر معین کلمات کے اختصار کے طور پر نہیں, الف ہر جگہ اللہ کے معنی میں ہو, لام جو ہے تو یہ جبریل کے معنی میں ہو یا میم محمد کے معنی میں ہو, تو دلالت تو تب پائی جائے گی نا جب کو معین ہو, جب معین کوئی نہیں تو مخاطب کیا سمجھے گا اس. لہذا معین اسما پر ان کی دلالت نہیں ہے, جب نہیں تو مفہم تو کوئی نہ ہوئے نا. مقصد جو ہے تخاطب سے کیا ہوتا ہے، باقی ضمیر دوسرے کو سمجھانا، تو جب مخصوص معنی ہی کوئی نہیں ہے پھر مخاطب کیا سمجھے گا اس سے، لہذا یہ اختصار کے لیے بنانا یہ بھی بے مقصد ہو کے رہ جائے گا۔ شعر شاز ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے تو وہ تم بھی ہے اس پر، یہ حروف جو ہے منبع اسماء کے ہیں اور مبادی خطاب کے ہیں اور اچھی تمثیلات جو ہیں تو وہ ذکر کر دی گئی ہے، مثلا میم محمد سے ہے یا میم ملک اللہ سے ہے، تو میم مکر سے ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لام اللہ کے لطف مراد ہے تو لعنت سے بھی تو ہو سکتا تھا، ایک اچھی طرح کی تمثیلات جو ہیں وہ ذکر کرنا مقصود ہے اس میں، لہٰذا یہ مطلب نہیں کہ وضع علمانی کے مقابل میں پائی گئی ہے اس کی۔ لینا نقول وہاں سے یہ جوابی کارروائی شروع کر لی نا، کیا ہے یہ مزیدہ ہے اور تنبیہ کے لیے ہے، دلالت کے لیے ہے، اس کا جواب کہتے ہیں ہم کہ یہ الفاظ نہیں جانے گئے مزید ہوں تنبیہ کے لیے اور واسطے دلالت کے اوپر ایک کلام کے انقطاع کے اور نئے کلام کے شروع ہونے کے، فلسطینات ہو یا اللہ موحا، تو جس طرح انس کے ذکر سے ایک کلام کا ختم ہونا دوسری کا شروع ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اسی طرح تبارک الذی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، الحمدللہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ انہی کے ذریعے استیناف کا پتہ چلے کہ اگلا ختم ہو گیا نیا کلام شروع ہو رہا ہے۔ چل اس دلالت کا دار مدار کس پر ہے؟ من حیث ورنا فواد السور کی، یہ صورتوں کی ابتدا ہے، اس لیے تبارک الذی سے بھی وہ حاصل ہو جائے گا، الحمدللہ سے بھی وہ حاصل ہو جائے گا، اور یہ استیناف کے لیے ہونا نہیں چاہتا ہے کہ نہ ہو اس کے لیے مان ہو کے نیچے، یہ پہلی جو وجہ بیان کی تھی لائیو کال میں اس کا جواب آ گیا۔ دوسری وجہ کیا بیان کی تھی کہ یہ کلمات کا اختصار ہے، اس کا رد کرتے ہیں سر، نہیں استعمال کیا گیا ان کا اختصار کے لیے لغت عرب میں، اب شعر سے استرشاد پیش کیا گیا تھا تو اس کا جواب دیا کہ شعر شاد ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال کا تھا اس کا جواب یہ تنبیہ ہے، اوپر اس کے لیے اور منبع ہے باری تعالیٰ کے اسماء کا اور مبادی ہے اس کے کتابات کا اور تمثیل ہے ساتھ امثلہ آسنہ کے اچھی مثالوں کے ساتھ، مثال دے دی کہ یہ مبدا ہے فلاں فلاں اسماء جو ہیں ان کا، ورنہ جس طرح میم ملک اللہ ہو سکتا ہے تو اسی طرح مکر بھی ہو سکتا ہے، لام لطف اللہ ہو سکتا ہے تو لعنت اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ چل اوپر اس کے منبع اسماء کے اور مبادی خطاب کے اور تمثیل ہے ساتھ امثل حاصل رکھے، کیا نہیں دیکھتا یہ شمار کیا انہوں نے ہر حرف کو کلمات مطمئنہ سے، کبھی الف اللہ سے ہے، کبھی الف آنا سے ہے، کبھی کسی سے اعلیٰ اللہ سے بنا دیا ہے، تو یہ سارے مطمئن ہے، تو یک وقت سب کے دلالت کیسے پائی جائے گی اور سب کا اختصار کیسے ہو جائے گا؟ چلیے نہیں ہے تفصیل اور نہیں تفصیل ساتھ ان معنی کے بغیر دوسرے کے، وجہ کیا ہے کہ کوئی مفسر وہاں نہ عقل ہے نہ نقل ہے، کوئی مفسر ہونا چاہیے نا، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ الف آنا سے ہے یا علاء اللہ سے ہے یا اللہ سے ہے، جب نہ عقل اس پر دلالت کرے نہ کوئی نقل دلالت کرے تو پھر یہ تفصیل خالی دعویٰ دعویٰ رہ جائے گا نا، جس کے پیچھے کوئی ثبوت ہے وہ نہیں پایا جائے گا۔ تیسری توجہ کیا کی تھی کہ یہاں اعداد والے معنی جائیں تو وہ مراد ہو جائیں گے، الف ایک پر دلالت کرتی ہے، بے دو پر اور جیم تین پر، دال چار پر، یہ دس پہ دلالت کرتی ہے، وہ مراد ہو جائے اس کا جواب دیتے ہیں کہ لا بحساب جمل طلحہ کو بالمعرابات، یہ جمل والے جو حساب ہیں وہ بھی یہاں مراد نہیں لیا جا سکتے، اور نہ ہمارا بات جو ہے ان کے ساتھ ان کو لاحق کیا جا سکتا ہے۔ رہ گیا یہ کہ حدیث پاک میں آیا سرکار نے تبسم فرمایا اور دوسری پڑھتی الف لام میم سواد الف لام میم را وغیرہ، اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ مسکرائے اس بنا پر نہیں کہ ان کی تائید کرنا تھا بلکہ ان کی جہالت پر تعجب کرنا تھا کہ جاہل لوگ ہیں کہ انہیں غیر عربی لغت بس زیادہ اس پر حمل کر رہے ہیں اور گنتی شمار کے معنی میں لے رہے ہیں. اور نہ ان جملوں کے حساب کے ساتھ ان کو لاحق کیا جائے ان کو مورالات کے ساتھ. اور حدیث کی نئی دلیل اس میں اس بات کے جواز میں کہ تبسم فرمایا ہو ان کی جہالت پر تعجب کرنے کے لیے اور ان کے جو اور توجہ کیا کی تھی کہ یہ قسم کے مقام میں ذکر کر دیے گئے ہوں جس طرح تین و زیتون بطور سینین وغیرہ قسم کے طور پر ہے والاثر قسم کے مقام میں ہے. اسی طرح ان حروف کے ساتھ بھی قسم زیت وہ اٹھانا مقصود ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا مبدا ہے اس کے کلام کا مبدا ہے اس کے بارے میں فرمایا تھا. بے شک ممکن ہے اس طرح لیکن پھر یہاں کئی حذف وغیرہ جو ہیں وہ ماننے پڑیں گے تب جا کر یہ قسم کے لیے بنیں گے. تو واو قسمیہ وغیرہ یا با قسمیہ وہ مقدر ماننی پڑے گی یا اقسم وغیرہ یا فال جو ہیں وہ مقدر ماننے پڑیں گے. پھر آگے جواب جو ہے قسم کا تو وہ موقد ہوتا ہے لام وغیرہ کے ساتھ پھر وہ حذف ماننے پڑیں گے. لہذا کئی چیزوں کا حذف ماننا پڑے گا اور حذف جائے بغیر ضرورت کے اس کا ارتکاب کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. جب یہ القاب صورتوں کے بن سکتے ہیں تو پھر اس لیے خام کا اور معنی پر حمل کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور کرما ان کا مسلم بیا اگر لیکن متاز کر دے گا طرف مقدر ماننے کے لیے کیا کہ جن پر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو اس کے جو وجیہیں تھیں کہ نام نہ ہو صورتوں کے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں اور خطاب بالمومل یا تکلم بالعربی مازندی وغیرہ لازم نہیں آئے گا. ان توجیہوں کا رد کر دیا. اب اس نے جو اعتراض کیا تھا ان کے دعوے پر کہ ان کو نام بنانا صورتوں کے یہ ٹھیک نہیں کیونکہ پھر تین تین پانچ پانچ نام جو ہیں تو وہ لازم آ جائیں گے اور لغت عرب میں یہ مستنکر ہے ایک چیز کے اتنے نام جو ہے وہ رکھ دیے جائیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ دو ناموں کو اسموں کو ایک کر کے ذکر کیا جائے اس میں تو ہے عربوں کے نزدیک دو سے زیادہ نہیں. جس طرح بال بک ہے یا تابہ تشرع ہے تو وہ نام بن گیا اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن جہاں الگ الگ ہو نام جس طرح کنیت ہو جاتی ہے لقب ہو جاتا ہے اسم ہو جاتا ہے اس طرح تین ہوں زیادہ ہوں اس میں کوئی استعلیٰ نہیں ہوتا ہے. یہ پھر مستقل مستقل ہے علیحدہ علیحدہ نہ کہ سب کو ایک کر دیا گیا ہے. بالبک ہے تو دونوں کو ملا کے ایک کر دیا گیا ہے مل جو گیا ان میں اس طرح کا مل جو تو پھر دو اسم جو ہیں وہ ایک کیے جا سکتے ہیں زیادہ مستنکر ہے. لیکن مستقل ہو ہر ایک نام اس طرح کنیت بھی ہوتی ہے لقب بھی ہوتا ہے اسم بھی ہوتا ہے ساتھ مزید سکونت وغیرہ کے لحاظ سے بھی اس طرح سیلوی یا گولڈوی یا چشتی یا اس طرح کہہ دیتے ہیں تو وہ کئی کئی نام بن جاتے ہیں اس میں کوئی استعلیٰ نہیں ہوتا ہے. اور نام رکھنا تین اسموں کے ساتھ جب مرکب کیے جائیں اور کر دیا جائے ان کو واحد اوپر طریقے بال بٹ کے لیکن جب ان کو پھیلا دیا جائے مانے پھیلانے اسماء عدد کے اپنے یہ ممتنے بناہی کا اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ کافی ہے تیرے لیے برابر ٹھہرانا سیوے کا درمیان تسمیہ کے ساتھ جملہ کے اور بیت میں شیر کے جملہ نام بنا دو کسی کا یا شیر کا بیت جو ہے اور مصرع وہ کسی کا نام بنا دو اور طائفہ من اسماء حروف موجم یہ نام کسی کا بنا دو الف لام میم کسی کا نام رکھ دو یہ ٹھیک ہے. پہلے سوال کا جواب یہ آ گیا اعتراض جو کیا تھا. دوسرا کیا تھا اس مسمہ کا اتحاد جو لازم آ جائے گا اس کا رد کرتے کہ اتحاد کوئی نہیں لازم آتا ہے کیونکہ مسمہ ساری صورت ہے الف لام میم صرف الف لام میم کا اسم تو نہیں ہے ساری صورت کا اسم ہے پھر مسمع کل ہو گیا, اسم جا وجود ہو گیا, تو جز کل غیر غیر ہوتے ہیں, پھر اسم مسمع میں بھی تغیر ثابت ہو گیا, اتحاد کا دعویٰ جو ہے وہ لغو ہو کے رہ گیا. اور مسمع مجموع صورت کا ہے اور اسم جز ہے, اس کا نہ ہوا اتحاد اس میں. تیسرا سوال کیا تھا کہ یہاں دور لازم آ گیا تھا قدم خیال عرب سے, کیونکہ اسم رتبے کے لحاظ سے مؤخر ہوتا ہے, تو پھر الف لام میم مؤخر بھی ہو گیا, ادھر پہلی جز بھی بنا ہوا ہے تو مقدم بھی ہو گیا, تو تقدم بھی تاخر بھی اپنے آپ سے مقدم ہونا لازم آ گیا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مقدم ہے ذات کے لحاظ سے, مؤخر ہے رتبے کے لحاظ سے, جیسے علیحدہ علیحدہ ہو گئی, نام ہونے کا لحاظ تب کیا جائے گا جب ساری صورت ختم ہو جائے گی, اب وہ الف لام میم نام سمجھا جائے گا اس کا, تو رتبے کے لحاظ سے مؤخر ہو گیا, درجے کے لحاظ سے ذات کے لحاظ سے مقدم ہو گیا. جس طرح آدم علیہ السلام ذات کے لحاظ سے مقدم ہے, لیکن رتبہ جو ہے اس کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤخر بھی ہے. نحن الآخرون السابقون یوم القیامۃ, ذات کے لحاظ سے مؤخر بھی ہے, درجے مرتبے کے لحاظ سے مقدم بھی ہے, تو لہٰذا جیسے جدا جدا ہے کیا فرق پڑتا ہے. اور وہ مقدم ہے اپنی ذات کی حیثیت سے, اور مؤخر ہے اس کے اسم ہونے کی اعتبار سے, مختلف توجیہات آگے اپنی ان کی جائے. علامہ صاحب کی بتلائی ہوئی جن میں ایک کیا ہے کہ یہ حروف کے اسماء ہیں, دوسرا یہ ہے کہ صورتوں کے نام ہیں, تو ان کا مختار یہ ہے کہ پہلی وجہ جو ہم نے ذکر کی ہے تو وہ اقرب للتحقیق ہے, کیونکہ الف کی وضع آ کے مقابل ہے, لام کی لا مین کی ما کے مقابل ہے, لہذا یہ ہے. پھر لطائف تنزیل سے بھی زیادہ موافق ہے کہ ہمارا کلام تمہارے انہیں حروف سے مؤلف مرکب ہے جن سے تم مؤلف مرکب کرتے ہو, تو پھر تم عاجز آ گئے, تو تبھی کہ اس کا متکلم اللہ کی ذات ہے جبکہ وہ تمہارے کلام ہے. اسی طرح اگر نام بنائے جائیں صورتوں کے, اصل وجہ سے ادھر منتقل کرنا پڑے گا, مطلب نقل خلاف اصل ہے, اس صورت میں خلاف اصل کا ارتکاب کرنا پڑے گا, اور وہی مدلول حروف مبانی جائیں وہ ہو جائیں, یہ اسماء ان پہ دال ہو جائیں, تو پھر نقل کا ارتکاب کرنے کی ضرورت نہ رہے گی. اسی طرح الف لام میم کئی جگہ پر آ گیا, تو اسم بناؤ تو اشتراک اسماء میں آ گیا, پھر اشتراک سے بھی تو امام پیدا ہوگا کہ کون سا, اب عبداللہ نام آ جاتا ہے, پھر جب تک ابن عمر ساتھ نہ کہو یا ابن عمر نہ کہو تو کوئی نہیں نہ پتہ چلتا کون سا عبداللہ مراد ہے. وضاحت کے لیے پھر ضروری ہو گیا مزید طوالت کرنا باپ کا نام یا ساتھ اور کوئی لقب وغیرہ ذکر کرنا, یا بھی پھر آلام میں اشتراک جائے وہ لازم آئے گا. اسی طرح واضح واحد سے ہو تو اور زیادہ اس میں سکم خرابی لازم آ گئی نا, ایک ہی واضح نام رکھ رہا ہے اور ان میں اشتراک پیدا کر رہا ہے. اس طرح تو ہوتا رہتا ہے نا کہ ایک بندے نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ دیا, دوسرے نے اپنے کا نام رکھ دیا, واضح الگ الگ ہو گئے, لیکن یہاں واضح ایک ہو اور وہ ایک ہی نام کئی چیزوں کا رکھ دیتا ہے, تو پھر اس کی طرف سے زیادہ التواز اور اشتباہ جائے تو وہ پیدا ہو جائے گا. مقصد ہوتا ہے علم سے امتیاز, سے یہاں الٹا علم کی وجہ سے اشتراک اور ابہام جائے تو وہ پیدا ہو جائے گا. اگر علم بناؤ تو اشتراک لازم آ گیا, علم نہ بناؤ تو اس صورت میں پھر وہ جو ہے اصل معنی عرف والا ہے اس کی بجائے یہ صورت والا معنی ہو گیا, تو نقل بھی لازم آ گئی, منقول ہونا بھی ماننا پڑے گا اور علم میں اشتراک جیسے یہ بھی ماننا پڑے گا. چل اور خاص طور پر واضح واحد کی طرف سے جس میں اور زیادہ سکم ہو گیا, کیوں یہ لوٹے گا ساتھ عمر اس کے جو مقصود علمیت ہے, علم سے مقصد کیا ہوتا ہے, مادات امتیاز کلی حاصل ہو, تو جب علم مشترک ہو گیا تو پھر وہ امتیاز تو کوئی نہ حاصل ہوا نا, مقصد فوت ہو کے رہ جائے گا. سبحان اللہ کافی ہے.